Allah'tan uğradım. Ben bir figana sabahtan uğradım. Ben bir figana bülbül ağlar ağlar güle getirir. Bakın şu feleğim daim cefasını bula getirir. Bakın şu feleğim daim işine her dem cefasını bula getirir. Depreştirme beni, dertlerim duman. Depreştirme beni, dertlerim duman. Muhabbet şirindir, vermiyor aman. Üstümüzde dönen çark ile devran. Felek bizi haldan hala getirir. Üstümüzde dönen çark ile devran. Felek bizi haldan hala getirir. Derviş alim der ki nefesim haktır. Derviş alim der ki nefesim haktır. Hak diyen canlara şek şüphem yoktur. Cehennemde ateşini dile getirir. Cehennemde değil dal odun yoktur. Herkes ateşini